أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Sa'd suresinin 29. ayetine kadar tefsir etmiştik. Sa'd suresinin ana teması, ana konusu İnsanın kendisiyle ve Rabbi ile ilişkisi çerçevesinde döner. Hasaten hata ve insan problemi ele alınır. 17. ayetle başlayıp geçen ders tefsir ettiğimiz son ayete kadar süren pasajda Hazreti Davud ele alınır. Davud kıssası özelinde hatada ısrar etmemenin erdemi vurgulanır. Aslında bu özelde ilk muhataplar, genelde ise tüm muhataplara verilen şu mesajın bir parçasıdır. Eğer hatada ısrar etmezseniz, Davud'un çizgisinde sayar sizi Rabbiniz. Yani Adem olursunuz. Adam olursunuz. Yok, hatada ısrar ederseniz, surenin son kıssası olan İblis kıssasında, Adem ve İblis kıssasında verilen derste olduğu gibi iblisleşirsiniz. Onun için mesele hata etmemek değil, yanlış yapmamak değil. Sizden insan olmamanız istenmiyor, melek olmanız istenmiyor. Mesele hatada ayak dirememek. Mesele hatayı savunmamak. Hata yapmak bir cürüm, hatayı savunmak bin cürüm. İşte bu ana tema çerçevesinde Davud kıssasından sonra Süleyman peygamber kıssasına geçiyor sure. Süleyman peygamber kıssası da baba Hazreti Davud gibi yine bir imtihanla alakalı. Fakat bu farklı bir imtihan. Baba Davud peygamber bir hatayla imtihan edildi. Oğul Süleyman peygamberse varlıkla sınanıyor. İktidarla, güçle, servetle sınanıyor. Şimdi varlıkla sınanıp bu sınavı kaybetmeden veren, varlıkla şımarmayan, Rabbi ile arasına dünyanın, dünya malının, iktidarın girmesine izin vermeyen, elde ettiği dünyevi makam, şan, nam, servet ve iktidar ile Rabbinden yüz çevirmeyen, onu altında bir at olarak kullanan ama asla onun atı olmayan Hazreti Süleyman'ın kıssasına geçiyoruz. Ve vehebna li Davud Süleyman. Davud'a bir de Süleyman'ı bahşetmiştik. Ni'mel abd. İnnehu evvab. O ne güzel kuldu, ne hoş insandı, kulluğunu ne güzel yerine getirmişti. Çünkü o sürekli bize yönelirdi. Onun kıblesi bizden yanaydı. Yani servet kıblesini bozmadı. şöhret kıblesini bozmadı. İktidar kıblesini bozmadı. O bütün bunların ayartıcı etkisine kapılmadan Rabbine olan yönelişini sonuna kadar sürdürmüştü. Hazreti Süleyman için Bakara 104, İsra 7, Enbiya 70-75. Ayetler, Neml Suresi 18-56. Ayetler, Sebe Suresi 12. ve 14. ayetler arasına bakmak gerek. Bunların bir kısmını ilgili sureleri tefsir ederken işlemiştik, yorumlamıştık. Ayetin sonundaki innehu evvab, baba Hazreti Davud içinde geçen bir ibare. Sürekli yönelme. Yani istikameti doğru tutma. Koordinatlardan şaşmama. Bu koordinatları Allah verdi. Allah'ın verdiği koordinatlardan sapmama. Eğer insan Allah'ın kendisi için çizdiği koordinatlarda yürürse, bu hayat okyanusunda menzili maksuda erer. Yok şaşarsa yolunu kaybeder. Bir çöl yolcusu gibi sonu ölüm olan bir yolculuğa dönüşür. Onun için evvab olmak, yolunu yitirmemek, yolsuzlaşmamak, koordinatlardan sapmamak, sapma açısından hayatını, aklını, zihnini, fikrini, tasavvurunu korumak. İktidar, servet ve ihtişam Hazreti Süleyman'ı Allah'tan alıkoymazdı imasını içerir bu ibare. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Bir ayrıntı veriyor Kur'an. Hani gün batımında kendisine soylu, asil duruşlu. Aslında safinat, sufun'dan geliyor. Sufun atın klas duruşuna denilir. Tek ön ayağının ucuna basıp öne atıp diğer üç ayağı üzerinde duruşu. Yani atın poz verişi. Poz veren atlar. Klas duruşlu, esas duruşlu atlar. Belki buradan şöyle bir nükte çıkar mı bilmem. Atın bile bir esas duruşu, bir klas duruşu var. İnsanın olmasın. At bile esas duruşunu sergilediğinde insanın içini götürüyor, canını alıyor. Peki kul esas duruş sergilediğinde Allah ona muhabbet etmez mi? Allah ona sevgisini indirmez mi? Belki böyle bir nüktede bulabiliriz. Gün batımında kendisine soylu ve favori kısraklar, El-Ciyad'a bu karşılığı verdim ben. Ceyit, iyi, kaliteli manasına gelir. Yani kendi türünün içinde en iyilerden. Yarış atları mesela türünün en iyilerindendir. Demek ki bunlarda da öyle bir nitelik varmış. Atlar sunulmuştu da فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. Elbet, ben güzel olan her şeyi severim demişti Süleyman. Çünkü bana Rabbimi hatırlatır. Bana Rabbimi hatırlattığı için güzel olan her şeyi severim. aslında müthiş bir bakış açısı, müthiş bir hayat felsefesi vermiyor mu? Güzele nasıl bakıyorsunuz? Aslında yamuk bakıyorsanız, bakış açınızı şeytan belirlemişse, güzeli istismar etmek için bakarsınız. Onun güzelliğini paymal etmek için, ayaklar altında çiğnemek için bakarsınız. Eğer ona o güzelliği bahşedenden dolayı bakıyorsanız, yani güzelliğin üretildiği merkezin sahibi, yani mutlak güzelden yansıma bir güzellik olarak bakıyorsanız, yani Allah'ın güzelliği tarifi ve yorumu olarak görüyorsanız, güldeki güzelliği, gülün kokuşunu Rabbinizin güzelliği tefsiri olarak görüyorsanız, bülbülün ötüşünü Rabbinizin güzelliği tefsiri olarak görüyorsanız, ırmağın şırıltısını, ormanın uğultusunu, bin bir türlü tabii güzelliklerin o iç alıcı rengarenk hayran eden görüntüsünü Rabbinize bağlıyorsanız, onlar size Allah'ı hatırlatıyorsa, o zaman güzel olma fonksiyonunu sizde zikre dönüştürmüş demektir. Yani siz güzeli onu güzel edenden bağımsız algılamıyorsunuz demektir. Bu eser müessirinden bağımsız değildir. Fiil failinden bağımsız değildir. Güzel, o güzelliği verenden bağımsız anlaşılamaz. Sırrına ermişsiniz demektir. İşte bu zikr olarak geçiyor ayette. Yani Allah'ı hatırlamak. Allah'ı sürekli hatırda tutmak. Baktığınız her şeyde, her güzellikte Rabbinizin cemal sıfatını görmek. Rabbinizin mutlak güzelliğinden bir yansıma görmek. Onu Rabbinizin mutlak güzelliğine götürücü bir ayna bilmek. Yol aynası ya da yol taşı, yol işareti bilmek ve o işareti takip ederek Allah'a ulaşmak. Mutlak güzele ulaşmak. Güzelliğin yaratıcısına ulaşmak. İşte bu. Bunu yapabildiğimiz sürece güzele hakkını veriyoruz demektir. Bunu yapabildiğimiz sürece güzeli yaratana şükrediyoruz demektir. Bunu yapabildiğimiz sürece yeryüzündeki güzelliğe katma değer oluyoruz. Dahası güzelliğin artırılmasına vesile oluyoruz demektir. Çünkü güzelliğin kaynağını keşfederek, fark ederek güzeli fark etmek şükürdür. Şükürse güzelliği, nimeti artırır. Fekale إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Ta ki bunu atlar gözden kayboluncaya kadar tekrar etti Süleyman. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. Ardından onları bana getirin diyerek başladı bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya. Bu ayet için tefsirlerde bir takım gerçekten de ayrıntılı rivayetler yer alır. Ama bunların hiçbir mevsukiyeti de yoktur. Bu rivayetler burada zikretmemi gerektirmeyecek kadar çok uzak yorumlar. Belki aslı bunların İsrailiyattan alınma rivayetler. Bunları bir kenara bırakarak, güvenilmez olan bu rivayetleri bir kenara bırakarak, metnin bize vermek istediği ahlaki ilkeleri dikkate almamız gerekiyor. Aslında Kur'an kıssalarının tamamı bize bir hikaye anlatmak ya da bize tarihsel vakıalardan bir tarih kitabı gibi söz etmek değil, bize bir takım hadiselerden yola çıkarak değişmez değerleri hatırlatmak, Allah'ın koyduğu yasaları hatırlatmak, insanoğluna sorumluluğunu hatırlatmak, ahlaki ilkeleri hatırlatmaktır. Bu kıssada bunu yapıyor. Şunu görebiliriz. Süleyman peygamber atların boyunlarını ve bacaklarını sıvazlarken hiç şüphesiz bunların dünyaya ait olduğunu biliyordu. Biliyordu bilmesine ama dünyalıklara olan sevgi, dünyalıklara olan muhabbetin de insani bir şey olduğunu gösteriyordu. Yani bu öyle kaçınılacak, utanılacak, ayıp sanacak da bir şey değildi. İnsan güzel olan şeyleri severdi elbette. Bunda garipsenecek bir şey de yoktu. Ama asıl olan şuydu. Allah'ın hayatımızı güzelleştirmek için yarattıkları bizi Allah'tan koparmamalı. Yani amacının tersine kullanılmamalı eşya. Belki bize bu gerçeği söylüyordu bu. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Doğrusu biz Süleyman'ı vaktiyle tahtının üzerine bir ceset olarak koymakla veya bir ceset koymakla sınava çekmiştik ve o da bize yönelmişti. Bu ibareden ne anlaşılması gerekir sorusuna tefsir kaynaklarımızda çok farklı cevaplar verilmiş. Yine bu cevapların da temeli İsrailiyat kaynaklı bir takım hikayeler. Bu hikayeler o kadar uzun ve ayrıntılı ki gerçekten de insanın bunlardan kuşku duymaması mümkün değil. Bunları doğrulayacak herhangi bir delile de sahip değiliz. Süleyman peygamber bir ara hükümdarlık yüzüğünü kaybetmiş. Bu yüzüğü bulan bir cin veya bir şeytan veya bir insan şeytanı gelmiş onun tahtına oturup bu yüzükle hükmetmiş. İşte bu ceset imiş veya bir ölüyü koymuşlar cesedine. Süleyman peygamber öldü diye, öldü zannedilerek, onu andırsın diye bir ölüyü koyup sanki o yaşıyormuş gibi göstermişler vesaire. Yani etrafındaki bir grup ona ihanet edip darbe yapmışlar. Bu darbe sonucunda onu tahtından uzaklaştırmışlar vesaire. Yani bu hikayeleri bir tarafa bırakarak biz yine metnin söylediğine dönecek olursak belki en makul yorum şunu söyleyebiliriz ki Elmalı Üstadımızın da desteklediği yorum bu. Hazreti Süleyman'dan sonra oğlu Ruhbaam tahtına oturdu. Bu muhteşem medeniyeti, Süleyman'ın bıraktığı büyük İsrail krallığını Ruhbaam kendi heva ve hevesi yolunda kısa zamanda darmadağın etti. koca medeniyetin altından girdi, üstünden çıktı, paramparça oldu. Süleyman'ın tahtına da konulan ceset, sanırım onun yerine geçen halefi olsa gerek. En makul yorum da budur diye düşünüyorum. Razi, o cesetten kasıt kendisiydi der. Böyle bir yorum yapar. Ki bu Razi'ye özgü, farklı bir yorum. Yani mecazen iktidar cansız bir cesettir. Ey Süleyman, sen bu cesede ruh vereceksin. Eğer buna ahlak katarsan, adalet katarsan, anlam katarsan iktidar ruh üflenmiş bir cesede dönüşür, yani canlanır. Yok eğer ahlaksız, adaletsiz ve anlamsız bir iktidar, bir servet olursa, o zaman bu cesetten başka bir şey değil, sadece bu dünyada kalır, geçici olur İmasını içerdiğini söyler. Razi böyle bir yorum yapar. Kale Rabbi gfirli ve hebli mulken la yenbeği li ahadim min ba'di inneke entel vehhab. Süleyman şöyle yalvardı Rabbine. Rabbim dedi. Bana öyle bir iktidar ver ki, öyle bir devlet ver ki, öyle bir medeniyet bahşet ki, benden sonra hiç kimse ona sahip çıkmasın. Çünkü sen, evet, yalnız sensin, cömertçe bahşeden. Aslında biraz önceki tercih ettiğimiz yorumu tasdik eden bir ayet bu. Bana öyle bir iktidar ver ki diyor, benden sonra ona kimse sahip çıkmasın. Adeta kendisine verilen iktidarın yanlış ellerde yanlışa alet edileceğini görür gibi Hazreti Süleyman benimle son bulsun diye dua ediyor. Bu bir hasislik değil. Bu benden başkalarına yaramasın mantığı değil. Bu iktidarın nasıl hassas bir şey olduğu, nasıl ayartıcı ve baştan çıkarıcı bir unsur olduğu, eğer bu unsurun sahibi, iktidarla sınanan biri, baştan çıkmamak ve ayartılmamak için gerekli ahlaki donanıma ve iradeye ve burada da ifade buyurulduğu gibi enab kelimesinin ifade ettiği o Allah bilincine, Allah'a yöneliş kaygısına sahip değilse, iktidar onu kısa zamanda baştan çıkaracaktır, yoldan çıkaracaktır. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın bunu söylerken kaygısı şu olsa gerek: ben ellerimle büyüttüğüm bu muhteşem devleti bir başkasına günah aleti, günah aracı olarak vermek istemiyorum. Yani benim elimde bir sevap aracına dönüşen bu iktidarın yanlış ellere geçip günah aracına dönüşmesini istemiyorum. Onun için de eğer böyle olacaksa benimle bitsin diye dua ediyor. Bu da bir önceki ayette tahtına konulan cesedin kendisinden sonra yerini alacak kimseler olduğunun iması olduğunu gösteriyor. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Bunun ardından rüzgarı ona amade kıldık ki onun emriyle, burada parantez içinde çalışan gemileri diye bir ilave yapmakta hiçbir beis yok. Onun emriyle çalışan meşhur deniz filolarını, deniz ticaret filolarını, ki efsanevi Hazreti Süleyman'ın deniz ticaret filoları vardı, istediği yöne doğru kolayca yüzdürebilsin. Hazreti Süleyman'ın rüzgarla hareket eden deniz ticaret filoları kurduğu medeniyetin de en büyük destekçisiydi. Belki finanse eden güç de buydu. Rabbimiz buradaki biraz da eliptik bir ifadeyle rüzgarı Süleyman'ın emrine verdiğini ifade buyuruyor. Bu eşyanın içindeki gücün kullanılması insanoğlunun emrine verilmesi anlamını taşıdığını gösteriyor. Biz rüzgarı insanın emrine verdik demek gibi bir şey. Emrinize verilen şeyi eğer doğru kullanabiliyorsanız emriniz altına alıyorsunuz. Yok, yararlı ve doğru kullanmıyorsanız sizin emrinize verilmiş bir şeyi emriniz altına almıyorsunuz anlamını da buradan çıkarabiliriz. Yani özetle Hazreti Süleyman Allah'ın insanoğlunun hizmetine musahhar kıldığı, teshir sırrını içine yerleştirdiği tabiattaki birçok varlığı kullanmasını bildi. Bu Allah'ın yaratış sırrını anlamakla alakalı, basiretle alakalı, varlıkları okumakla alakalı, mahlukatın yaratılış hikmetini kavramakla alakalı bir şeydi. Onun için Hazreti Süleyman bu tarafıyla da ilgili ayetlerde övüldü. Onun basiret sahibi oluşu, onun varlıklara olan, derinliğine nüfuz eden bir bakış sahibi oluşu çeşitli surelerde daha önce dile getirilmişti ki Nem suresi bunların başında gelir. Ve şeyatine kulle bennâin ve gavvâs. Yine şeytanlar gibi, yine parantez içi bir açıklama yapmak durumundayız. O gibi metinde yok ama ilgili ayetlerin tamamını birlikte okuduğumuzda bunu anlıyoruz. Hazreti Süleyman'ın kurduğu o muhteşem yapıyı, o muhteşem iktidarın temelinde sanatın çok iyi kullanılması var. Sanatkarların istihdamı var. İşte sanatın ve sanatkarların mükemmel bir biçimde istihdam edilmesini ifade eden bir ayet bu. Dolayısıyla ayeti okurken metnin, sıkıştırılmış eliptik metnin açılımını vermek durumundayız. Şeytanlar gibi dik başlı güçlerden her biri birer yapı ustası ve dalgıç olan kimseleri de onun emrine amade kıldık. Demek ki hem inşa işi hem de denizcilik dalgıçlardan söz ettiğine göre ki daha önce de ilgili ayetlerde bahsedilmişti. Mesela Enbiya suresinde bu ibareler benzer bir biçimde yine geçer. Süleyman peygamber En'am 112'de geçen şeyatînel insi vel cin ibaresini hatırlayalım. Bu parantez içi açıklamayla ilgili. Biz her bir peygambere insan ve cin şeytanlarından birilerini musallat ederiz. Ayet-i kerimesi ve şeytanın sadece görünmeyen değil, görünen insanlara da nispet edilebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla görünen insanlar arasında insan şeytanları kimler? Elbette ya şeytanın peşine düşenler manasına alınır ya da hani mecazen kullanılır ya, kullanırız ya, ne şeytan o. Yani cin gibi adam. Girmediği delik yok. Beceremeyeceği iş yok. Elini attığını becerir. Çok usta, çok maharetli, çok uz anlamına mecazende kullandığımız gibi şeytan hem insandan hem cinden kendi türünün bir takım niteliklerine sahipse eğer kullanılabiliyor. Ele avuca sığmaz ustalar da diyebiliriz bunlara. Yani herkesin hükümranlığına boyun eğmeyen, herkesin istihdam edemediği, herkesin boyun eğdiremediği, güç yetiremediği güçte, kuvvette, maharette bir takım uzman kimseler diyebiliriz. وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَاتِ Ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğer varlıkları da emrine amade kıldık. Yani bir de daha başkaları var. Bunun biraz açılımı daha önce Enbiya suresinde gelmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Burada otorite kabul etmez toplulukları otoritesine almıştı şeklinde anlamamız da gayet mümkündür. Zincirlerden söz edildiğine göre bu zincirler bizatihi zincire bağlamak biçiminde değil de otorite altına almak. Asla itaat etmeyen bir takım isyankar toplulukları otoritesi altında boyun eğdirmek anlamını da taşıyabilir. Bağlı kavimler diyebiliriz buna ki Lübnan'da yaşayan o dönemdeki dağlık bölgelerde özellikle Lübnan'ın Cebeli Lübnan dağlarında yaşayan bir takım kavimler hiçbir güce isterse bölgenin tamamında fetih gerçekleştirsin ve tamamını kendi egemenliği altına alsın hiçbir güce boyun eğmeyen gerçekten isyankar dağlı kabileler vardı ki Hazreti Süleyman bunlara da boyun eğdirmişti. هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve ona şöyle dedik. İşte bu bizim ikramımızdır. İster onu hiçbir hesap yapmadan karşılıksız ver, istersen elinde tut. Yani biz sana bütün bu nimetleri verdik. Sen bu nimetlerin şükrünü eda ettin. Bundan ötesi senin bileceğin bir şey. Bu şu manaya gelmiyor mu dostlar? Bir yoksul gibi de yaşayabilirsin. Bu senin tercihin. Tercihini böyle yaparsan eğer, bunu yapabilirsin. O zaman elindekini, avucundakini dağıt. Fakat dağıtmazsan bundan dolayı suçlanacak değilsin. Ondan dolayı Hazreti Süleyman'ı bu muhteşem iktidarından ve servetinden dolayı suçlayamıyoruz. Hakkını verdiği için, şükrünü eda ettiği için, tasaddukunu yaptığı için. Fakat bu bir tercih meselesi. Bu ayet bunu söylüyor. Efendimiz Süleyman'ın tercih ettiğini etmedi. Efendimiz'e de iktidar verilmişti Peygamberimize. Fakat o iktidarın dünyevi boyutunu tercih etmedi. Bunu kendisi de ifade buyurmuşlardı bir hadislerinde. Bana dünya ve ahiret sunuldu, ben ahireti tercih ettim. Bu şu anlama geliyordu. Dünyanın güzelliklerini yaşamak yerine, dünyanın güzelliklerinden sonsuzca istifade etmek yerine onların başkasıyla paylaşmak, onları başkalarına bırakmak ve sadece kendi yönettiği toplumun en aşağısı, maddi olarak en yoksulu gibi yaşamayı tercih etmişti Peygamberimiz. Peygamberimizin tercihi de buydu. Ama Hazreti Süleyman'ı bu tercihinden dolayı kınamak gerekmiyordu. Bunu yapmayalım diye de işte böyle bir ayetle aslında alttan alta uyarılıyoruz. Bu bir tercih meselesi. Tercihini hem dünyayı hem ahireti bana ver diye de kullanabilir insan. Ben dünyayı istemiyorum. Yetesiye ver ama ahireti ver diye de kullanılabilir. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyanın güzelliklerini de ver, ahiretin güzelliklerini de ver, bizi ateş azabından koru diye bize dua öğreten de yine vahyin kendisiydi. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ Elbet onu da bizim katımızda yakınlık ve güzel bir son beklemektedir. Yani o dünyevi ihtişamın içinde yüzdüğü için bizden uzak sanmayın. Yani dünyevi güzellikleri şeytanlaştırmayın Hint fakirleri gibi. İslam bu konuda, vahyin bu konudaki tavrı dengedir. Dolayısıyla serveti putlaştırmak da, serveti şeytanlaştırmak da aynı şeydir. Sapmadır. Serveti putlaştıranlar, vahye karşı çıkan ilk müşrik muhataplar gibi altından bir bahçenin evin olmalı değil miydi derler. Veyahut da evinin merdivenleri, kapının tokmakları altından olmalı değil miydi derler. Veyahut da şu iki şehrin birinden en zengin ve itibarlı olana gelmeli değil miydi peygamberlik derler. Surenin girişinde Resulullah'a peygamberlik verişine itiraz eden o akla bir cevaptır aslında. Ama bunun karşılığında bir başka sapma daha var. O da serveti şeytanlaştırmak. Eğer birinde bir servet görürseniz bunun hakkı verilmiş mi verilmemiş mi demeden, bu bunun şükrünü eda ediyor mu etmiyor mu demeden, onun nerede kullandığına bakmadan servetin oluşunu bizatihi onun kötü oluşuna, onun sapmış oluşuna yormak gibi bir yanlışa düşmeyelim diye bu ayetlerde Hazreti Süleyman varlıkla imtihan edilip de bu sınavı verenler arasında sayılmakta. Elbet onu da bizim katımıza yakınlık ve güzel bir son beklemektedir derken ayet aslında bunu söylüyor. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبِ Şimdi yeni bir kıssaya geçti sure. Eyüp peygamber kıssasına. Bu da daha farklı bir sınav. Baba Davud peygamber farklı bir sınav geçirmişti, onu okuduk. Oğul Süleyman peygamber dünya ile sınanmıştı ve bu sınavı vermişti, onu da okuduk. Şimdi hastalıkla, dertle boğuşan, sınav veren, hastalıkla sınavını Allah'a tam olarak veren bir peygamber, bir örnek daha sunuluyor. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبُ Ve kulumuz Eyyub'u da hatırla. Enbiya suresinin 83-84. Ayetlerinde geçmişti. İyi hatırlıyorum ki o ayetleri tefsir ederken Eyüp peygamberin kimliğine ilişkin ayrıntılı bilgi sunmuştuk. Eyüp kitabındaki portreyle, ki Eyüp peygamberin hayatı Kitab-ı Mukaddes'te Eyüp kitabı diye müstakil bir kitapta ele alınır. Oradaki portreyle Kur'an'ın sunduğu portre çok farklı. Zaten Kitab-ı Mukaddes'te sunulan peygamberlerin portresinde peygamberlik pek göremezsiniz. Peygamberliğe hiç yakışmayacak şekilde tasvir edildiklerini görürsünüz. Fakat Kur'an hiçbir peygamberin Peygamber için nübüvvet kurumuna yakışmayan bir üslup kullanmaz. Kur'an'ın peygamberler hakkındaki üslubuyla Kitab-ı Mukaddes'in peygamberler hakkındaki üslubu arasında gerçekten dağlar kadar fark vardır. Bunu Kitab-ı Mukaddes'teki kimi tahriflere yormak gayet mümkündür. Philip Hitti bile, ki bir oryantalist Philip Hitti, bunun Arap kökenli bir kişi olduğunu söyler Eyüp peygamberin. Üstelik isim tahlilinden yola çıkarak bu sonuca varır. Allah onu ağır hastalıklarla sınamış. Yani 46. ve 47. ayette olduğu gibi saflaştırılmıştır. 46. ve 47. ayetlerde gelecek. Rabbimizin bu imtihanlarla imtihanın muhataplarını saflaştırdığını ifade etmek. Yani bir tür altının hamının hasından, cevherinin cürufundan ayrılmak için haddeden geçmesi, ateşlerde eritilip ayrıştırılması gibi insan da saflaştırılması için haddeden geçmesi, ateşlerden geçmesi gerekiyordu. Ve işte bu peygamberler, peygamber olmalarına rağmen onlar da bu ilahi yasaya tabi oldular ve sınandılar, ateşlerden geçtiler. Kıssadan hisse şu, parçada kötü olarak algılansa da bütün içinde düşünürseniz iyi olduğunu görürsün. Hazreti Eyyub eğer parçaya baksaydı, bedenini saran kan ve irinden yola çıkarak bunun berbat bir durum olduğunu, bu sonuca varabilirdi. Fakat bütün içinde düşündüğünde şükretti. Şükretti çünkü parçada kötü görünen bu şeyin arkasında gürül gürül gelen bir ilahi ödül var. Çünkü Allah hiç kimseye götüremeyeceğini yüklemez. Çünkü Allah hiç kimseye zulmetmez. Onun için de Efendimiz müminin başına bela üç sebeple gelir. Bir, ya günahına kefaret olarak. Yani hak eder, dolayısıyla günahına kefaret olur. Belayı çeker, günahına karşılık olur. İkincisi, ya daha büyük bir belaya kalkan olarak. Yani küçüğü gelir ki büyüğünü engellesin diye. Üçüncüsü ya da ahiretteki konumunu yükseltmek ve yüceltmek için. Bu durumda parçada kötü gibi görünen hiçbir şey aslında bütün içinde kötü değil. Belki hatta bazen mükemmel bile. Uçağınızı kaçırdığınız yoldaki kaza bir parçadır. Kötüdür. Belki arabanız hasar görmüş. Hatta siz bile ufak tefek sıyrıklar almış, yaralanmış olabilirsiniz. Fakat bir müddet sonra o uçağın düştüğünü haber aldığınızda nasıl düşünürsünüz? Yine yolda kaza geçirdiğiniz andaki gibi düşünür müsünüz? Yoksa tam tersine dönüp o anda üzülürken şimdi sevinmeye mi başlarsınız? Hele ki kaza geçirmişim mi dersiniz? İşte parça bütün ilişkisi. Daha bu bütün, dünyevi bütün, bir de uhrevi boyutu var. Ahirette büyük mahkemenin huzurunda düşen uçaktaki yolcuların, küçümencik yolcuların, herkesin acıdığı ve bunun ne suçu vardı diye ukalalık yaptığı o küçük küçük çocukların pırıl pırıl hesabını hemen verip beratlarını ellerine alıp cennetin yolunu tuttuklarını gördüğünde sen hesabı zor verilecek bir yükle beraber büyük mahkemede kala kalınca ya Rabbi keşke beni de o düşen uçakta kılsaydın demeyeceğine dair bir garanti var mı? O zaman parça bütün ilişkisini gözden kaçırarak asla bir şeyin nihai manada ne anlama geldiği konusunda yargıya varma. Aslında Burada söylenen de belki bu nükte. Hastalık bir tür ömrü uzatmak. Mesela 70 yıl ibadetle kazanacağınız bir ecri 7 aylık çok ağır bir hastalık sırasında kazanabilirsiniz. Bu durumda hastalık ömrü uzatmış olmuyor mu? Yani o ibadeti, o hastalığın size getirdiği ecri, Allah katındaki ödülü kazanmak için eğer nafile ibadetle çırpınsanız bir 70 yıl harcamanız gerekirken 7 aylık çok yoğun bir hastalık sizin ömrünüzü 70 yıl kadar manen uzatmış oluyor. Görüyorsunuz, nereden baktığınıza bağlı imtihanlar. Nereden bakarsanız öyle görürsünüz. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız güzel, şeytanın gör dediği yerden bakarsanız kötü görürsünüz. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ Hani Rabbine Rabbim, şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terk edilmişlik hissi vermektedir diye yalvarmış, yakarmıştı Eyyub. Azap geçiyor ayetin sonunda. Şeytan insana azap edemez. Bunu biliyoruz. Çünkü İsra suresinin 65. Hicr suresinin 42. ve daha birçok ayette onun mümin üzerinde hiçbir gücünün olmadığını söyleyen de yine Rabbimiz. Ya ne yapar? Vehim verir, vesvese verir. Azap o zaman nedir burada? Kelime anlamına bakacağız. Yani terk edilmişlik duygusu, yalnız bırakılmışlık hissi. Tabii ki Allah tarafından terk edilmişlik hissi. Hazreti Eyyub işte bundan şikayet ediyor. Ve bu hissin Allah'tan olamayacağını, bu hissin olsa olsa şeytandan olacağını vurguluyor ve diyor ki, şeytan bana böyle bir his vermeye çalışıyor, böyle vesvese vermeye, Allah seni terk etti demeye getiriyor. Azap kelime anlamıyla terk edilmişlik. Yani etimolojik kök anlamı bu. Davud şahsında hata ile sınama, Süleyman şahsında servetle sınama, Eyyub şahsında dertle sınama. İşte üç kıssanın üç hissesi. Urkut biriclik. Hâzâ muğteselun bâridun ve şerâbun. Biz de ayağını yere vur. Bak işte şurada hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su var demiştik. Evet, gerçekten de ilginç bir ayetle karşı karşıyayız yine, ibret dolu. Elmalı'nın isabetle vurguladığı gibi hastalıktan kurtulmak için mümkün olan tüm çabayı harca manasına. Urkut biriclik. Yani kıpra biraz, harekete geç biraz. Kendin için şifa ara. Yani öyle serilme, koyverme her tarafını, umutsuzlaşma, kalk ve çaresini düşün anlamına. Zaten Urkut biriclik burada Idrib manasına gelir ki Idrib, Kur'an'da bu kökten gelen fiil, yolculuk yapmaya. Mudarabe de budur işte. Yolculuk yapmaya, ticaret için, bir takım kar, kisp aramak için yola çıkma anlamını da ifade eder. Elinden geleni yap. Yani öyle yatıp durma manasına ki bunu Resulullah'ta görüyoruz. Sevir Dağı'nın tepesinde gelen yardım, mağarada gelen yardım, o tepeye çıkmadan eteğinde gelmez miydi? O kadar yokuşu, o kadar teri dökmek zorundalar mıydı Peygamberimiz ve arkadaşı Hazreti Ebubekir? Evet, dökmek zorundalardı. İşte bize bu sonucu veriyor. Eteğinde gelmezdi tepesinde gelecek olan. Neden? Çünkü bittim ya Rabbi diyecek kadar gayret sarf etmeden yettim kulum denilmeyecekti. Bu ilahi bir yasa. Aslında bu ayetlerle bu yasalar ilk muhatap olan Resulullah'a veriliyor, uyarılıyor, inşa ediliyordu. Zaten o da bu ayetleri, bu kıssalardan hisse alarak o tavırları ortaya koydu. Unutmayın, onu Kur'an inşa etmişti. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِعُلِ الْأَلْبَابِ. Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere kendisini terk eden yakın çevresini ve onlarla beraber bir kat daha fazlasını bahşettik. Hakka makbul olmak mı, halka makbul olmak mı? Bu soru sorulması gereken bir soru. Yakın çevresi uzaklaşmıştı Hazreti Eyyub'dan. Bu hastalıktan dolayı belki ona bakamıyorlardı. Düşen insanın etrafı çabuk terk edilir. Belki bundandı, belki başka şeylerdendi. Ama o halka makbul olmak değil, hakka makbul olmak istedi. Hak severse halka da sevdirirdi. Onun için bu ayet, uzaklaşan yakın çevresi kendisine geri döndü. Bir mislini daha verdik. Belki onlar dönerken çoluk çocuğu iki katı olup dönmüşlerdi. Belki yeni torunlarla dönmüşlerdi. Yeni dostlar katılmıştı. Belki onun bu direnci, bu sabrı, bu ahlakı insanlar nezdindeki hatırını yüceltmiş ve hakikati gören çevresindeki dost halkası kat kat genişlemişti. Belki bunu söylüyordu ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdlerin tümü yalnız ona mahsustur deriz değil mi? Neden? Sadece verince demeyiz, verince şükredilir, alınca da hamd ederiz. Çünkü o vermişti. O alırsa daha iyisini verebilir. Onun için Hazreti Eyyub'a da daha iyisini vermek için almıştı. O söyleniyor bu ayet. وَخُذْ بِيَدِكَ دَغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Ve dedik ki, eline bir deste al ve onunla vur. Böylece yemininden dönmemiş olursun. Burada tabii yine eliptik bir metinle karşı karşıyayız. Ayrıntılar yok. Biz satır aralarından satır arkalarına geçerek rivayetlerin de yardımıyla metnin söylemek istediği şeyi anlamaya çalışacağız. Hanımı onun çektiği o ağır acıları ve sıkıntıları görünce o dayanamamış, ona olan muhabbetinden ve şefkatinden dolayı bu kadar sabrettin ve şükrettin, her sabır ve şükründe acın daha da arttı, derdin, hastalığın. Bir de isyan et bakalım, belki hafifler dediği rivayet edilir. Yani hep sabrediyorsun, şükrediyorsun ama derdin artıyor. Bir de tersini dene bakalım demiş. Belki kızgınlıkla, belki o ağır yorgunlukla, belki şefkatle ama böyle yanlış bir akıl yürütmüş. O da beni Allah'a karşı isyana mı teşvik ediyorsun? Eğer iyi olursam, kalkarsam sana 100 sopa çekeceğim diye ağzından bir yemin kaçırmış. İşte daha sonra iyi olduğunda tabii onun şefkatle, kendisine acıma hissinden dolayı böyle söylediğini, aslında yüreğinden gelerek söylemediğini gördüğünde böyle bir uygulamayı yapmasına izin verilmemiş. Yani dövemezsin denilmiş. Bunu yapamazsın. Ama yeminim var diyeceksen eğer, o zaman bunu sembolik olarak yerine getirebilirsin. Al bir tutam sap ot, Bir tane efendim vurur gibi yap. O zaman yemininin vicdanın üzerindeki örtüsünü, ağırlığını da kaldırmış olursun. Yani bir tür çıkış yolu gösterilmiş oluyor. Burada bir tür sembolik bir yemini karşılama durumu, çözümü gösterilmiş oluyor. İnna vecednahu sabiran ne'mel abdu innehu evvab. Hakikaten biz onu sabırlı biri olarak bulduk. Ne güzel kuldu o. Çünkü o her daim hakka yönelirdi. Unutmayalım, bu son ibare Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud için de kullanılıyordu. Sabır, direniş yani. Allah'a kullukta direniş. Başınıza isterse ateş yağsın, Rabbinize kullukta direneceksiniz. Sonuna kadar. Eğer direnirseniz unutmayın ki Allah yar ve yardımcınızdır. Unutmayın ki Allah kuluna yeter. Eleysallahu bi kafin abde diyor ya vahiy. Allah kuluna yetmez mi? Yeter. وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِ الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ Has kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Hepsi de güçlü bir kişilik ve keskin bir idrak sahibiydiler. Güçlü bir kişilik, اُلِ الْاَيْدِي Keskin bir irade. Vel-ebsar. Her peygamberin niteliği İbrahim peygamber ateşle sınandı. İshak peygamber, bir rivayete göre de İsmail peygamber canla sınandı. Yakup peygamber Yusuf'la sınandı. Yusuf peygamber Züleyha ile sınandı. Yani hepsi sınandılar ve sınavlarını başarıyla verdiler. Bu iki şeye bağlanıyor. Ulil eydi, güçlü bir şahsiyet veya güçlü bir irade. Zaten güçlü bir şahsiyet, güçlü bir iradeye bağlı olur. Ve ikincisi de basiret sahibi olmak. Yani gönül gözüyle görmek, eşyanın kabuğunu değil, onu geçip özünü görmek, olayları iyi takdir etmek. İnna ahlasnahum bi halisatin zikraddar. Biz onların şahsiyetlerini arı duru bir tasavvurla saflaştırdık ki ebedi yurdu hep hatırda tutsunlar. Yani onları böyle saflaştırdık. Tıpkı altının potada saflaştırılması, ateş içinde eritilerek saflaştırılması gibi, madenin cevherinin cürufundan ayrılması gibi, hamının hasından ayrılması gibi veyahut da demirin çelik yapılması gibi bir ateşe, bir suya sokularak çelikleştirilmesi gibi biz de onları sağlamlaştırdık, saflaştırdık. Yani acı yetiştirir insanı. Adamı dert adam eder. İnsanı hüzünler insan eder, sevinçler değil. Eğer haz ve neşe adamı adam etseydi, Sulu Kule sakinleri en iyi adam olurdu. Onun için adamı dert yetiştirir. Bir anlık derdin verdiğini bin yıllık haz ve neşe veremez. Veremediği içindir ki, ne kadar büyük insan görmüşsek, büyük acılar çektiğini görmüşüzdür. Büyük acılar, büyük adamlar demektir. Ama modern hayat, acıdan kaç, hazza koş sloganının düstur edinildiği bir hayat olduğu için büyük adamın köküne kibrit suyu döken bir hayattır, bir medeniyet ve uygarlıktır aynı zamanda. Ve innahum indana le minel mustafeyn. لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ Bir de ahyarı var. Evet. Ve elbet onlar bizim indimizde pek seçkin, hayırda öncü olanlar arasındaydılar. İlahi yasa bu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Yemin olsun ki sizi sınayacağız. Korkuyla sınayacağız. Açlıkla sınayacağız. Ve mallardan eksiltmekle, belki açlık ve yokluk korkusuyla sınayacağız. Açlığa sabretmek mümkün. Fakat açlığın korkusuna değil. Onun için açlıktan bin beterdir açlık korkusu çekmek. Acı doyurursunuz fakat açlık korkusu çekeni asla doyuramazsınız. Yine اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar, biz onları sınamadan, denemeden, ağır acılardan geçirmeden, sadece iman ettik demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? İşte bu ve bunun gibi birçok ayet İlahi yasayı gösteriyor. وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ Evet. وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْرِ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ Yine İsmail, El-Yesa ve yükümlülük alan kişiyi de hatırla ki onların her biri de hayırda önde giden kişilerdi. Buradaki zelkifl, Enbiya suresinin 65. ayetinde ayrıntılı olarak ele alınmıştı. İsim değil sıfattır. Kimi kastediyor sorusu gerçekten de cevabını delilli olarak bulmamış bir sorudur. Ki bu konuda ne Peygamberimizden gelen sahih bir rivayet var, ne de sahabeden gelen güvenebileceğimiz bir haber. Bir takım yorumlar var. Ergani'de medfun olan veya Ergani'de makamı bulunan Hezekiel peygamber demişler. Bu sorumluluk alan kişi sıfatlı Zelkifl. Ya da Hazreti Eyyub'un oğlu Şamlılara tebliğ için gönderilmiş olan Şereftir diyenler olmuş. Bilemiyoruz Allahu Alem ama bu kolektif bir kişidir diyenlerden daha çok bu bir kişinin vasfıdır. Fakat bu vasfın sahibinin kimliğini Allah bilir. هَذَا ذِكْرٌ Bu mesaj bir uyarıdır. Yani hikaye ve anı değil. Uyarı ve hatırlatma. İbret al. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ibret alın. Yani satırlardan satırların aralarına, satırların aralarından satırların arkasına geçin. Ve satırların arkasındaki maksadı okuyun. Sadece satırları okumayın. Maksadını okuyun. O zaman ibret almış olursunuz. وَاِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ لَحُسْنَ مَآبٍ Elbet sorumluluğunun bilincinde olanları en güzel bir menzil beklemektedir. Cennet-i Adn'in müfettahaten lehumul ebvab Kalıcı güzelliğin üretildiği merkez olan cennetlerin kapıları onlar için ardına kadar açılacak. Cennet-i Adn'ini daha önce de kalıcı güzelliğin üretildiği merkez diye çevirmiştim. Çünkü adn bir şeyin üretildiği yer, yoğunlaştığı yer, merkezi manasına gelir. Maden de aynı kökten türetilir. Cennet, güzelliğin üretildiği merkez. Onun içindir ki Sahip olduğumuz tüm güzelliklerin aslı oradadır. Bizim elimizdekilerse geçici olan kopyalarıdır. Cennet, saflaşan, kendi potansiyelinin sınırlarına dayanan, tekamül yolunda son durağa gelen, tekamül etmiş mükemmel insanın kavuştuğu mükemmel güzellik diyarıdır. Muttaki'ine fîhâ yed'ûne fîhâ bifâkihetin kesîratin ve şerâb. Orada huzurla, sevgiyle uzanacaklar. Ve meyvesine varana dek her çeşit lezzetli yiyecek ve içeceği talep edebilecekler, isteyebilecekler. Ve indehum kasiratut tarfi etrab. Yanlarında kendilerine denk, gözü dışarıda olmayan eşler olacak. Yani gözü dışarıda olmayan eşler. Hep birbirine bakan, asla gözü bir başkasına kaymayan, birbirine muhabbetini hasreden, birbirinde sevgisini bulan, birbirini tatmin eden, birbiriyle mutmain olan eşler. Güzelliğin merkeziydi ya, sevginin üretimi olacak orada eşler, birbirlerinin sevgisini üretecekler. Etraf burada denk, yani ahlaken denk, şeref olarak denk, makam olarak denk. Tabii ki cennetliğin eşi cennetlik olur. Bu manada da denk. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. İşte bu hesap günü için size verilen sözdür. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ. Elbet bizim verdiğimiz bu rızık asla tükenme riski taşımamaktadır. مَا لَهَا مِنْ نَفَاد. İçinde tükenme niteliği ve özelliği bulunmayan rızık. Tükenme niteliği yok. Ne kadar harcarsanız harcayın, ne kadar kullanırsanız kullanın, eskime, yıpranma, tükenme özelliği yok. Böyle bir. Peki bunu aklımız alabilir mi? Bunu kavrayabilir miyiz? Kavrayamayız. Çünkü bizim kullandığımız bu dünyadaki her güzellik tükenen güzellik. Tükenmeyen bir güzellik gösterin bana şu dünyada. Aklımız onun için kavrayamaz. Zaten aklın kavramaması da doğal. Ne diyordu Kur'an Secde Suresi'nin 17. ayetinde? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ. Orada İnsanı hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hiç kimse tahayyül bile edemez. İfadeye bak. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ. Hangi göz aydınlığı olacak, hangi göz kamaştırıcı nimetlerin, sürprizlerin daha doğrusu مَا اُخْفِيَ لَهُمْ. Yani gizli sürpriz, sürprizlerin beklediğini hiç kimse tahayyül bile edemez. Hiç kimse. Demek ki cennet tahayyül bile edilemeyecek kadar güzel, güzelliğin üretildiği merkez. Onun için وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Fatır 14 öyle der ya. Allah gibi sana kim haber verebilir? Her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi bir haberi verebilecek bir kaynak var mıdır? Yoktur. Onun için yoktur. هَذَا Bu da böyledir. وَاِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ Ama bir de haddini bilmez azgınlar var ki, onları da en kötü bir menzil beklemektedir. Yani haddini bilenleri en güzel menzil, haddini bilmeyenleri de en kötü menzil. Cehennem. O menzil cehennemdir. يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادِ Onlar da ona yaslanacak. Yukarıdaki müttekiinin zıttıdır bu. Hani cennette uzanacaklar, cehennemde yaslanacaklar. Cehennemde yaslanacaklar ama o ne berbat bir döşektir. Yani öyle kuş tüyü damat döşeği değil. Serir biraz da bu manaya gelir ama cehennemdeki değil tabii. Hâzâ, bu da böyledir. Yani bu da gerçektir. Bu da böyle olacaktır. فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّقٌ O halde bırak da yürek yakıcı ve iç karartıcı bir azabı sonuna kadar tatsınlar. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ Ve aynı türden onunla eşdeğer daha başka azapları da tatsınlar. Cehennem, cennetin mutlak karşıtı. Ceza yoksa ödülün de kıymeti yok. Onun için cehennemden söz edilen yerde mutlaka cennetin olması, cennet gibi bir ödülden söz edilen yerde de cehennemin olması eşyanın tabiatı icap. Varlığın yasası gereğidir. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعْكُمْ Küfür rehberlerine denilecek ki, işte şu güruh körü körüne arkanıza takılan yandaşlarınızdır. La merhaben bihim. İnnehum salunnar. Berikiler diyecek ki rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onların da ateşe girmesi gerek. Yani bizi takip ettiler. Hani biz suçluyuz da onlar suçlu değil mi? Onlar da belalarını bulsun. Onlar da ateşe girsin. Madem bizi takip ettiler. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار körü körüne izleyenler ise onlara şöyle cevap verecekler. Hayır, sorumlu sizsiniz. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza siz sardınız ve gele gele en berbat bir yeri buldunuz diyecekler. Yani kılavuzu karga olanın konacağı mezbeleliktir. İşte gele gele buraya geldiniz, bizi de peşinizden buraya getirdiniz diyecekler. Birbiriyle polemiğe girişiyorlar. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ Şöyle yalvaracaklar. Rabbimiz, bunu başımıza kim sardıysa, onun ateş içindeki azabını kat kat artır. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ Bir de diyecekler ki, ne oldu da, bir zamanlar kendilerini yaramaz adam saydıklarımızdan hiçbirini burada göremez olduk. Ters bakış bu değil mi? İyi kötü, kötü iyi görünüyor. Eğer yamuk bakarsa Allah'a makbul olanı merdut olarak görüyor. Allah'a merdut olanı, Allah'ın reddettiğini de makbul olarak görüyor. Yamuk bakış. Onun için şimdi cehennemde bizim dünyada kötü gördüğümüz kimseler olmalıydı. Onlardan hiç kimse burada yok diyecek. Ne oldular, nereye gittiler? اَتَّخَذْنَا Açılımı اَتَّخَذْنَا اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا Bir de onları alaya almıştık değil mi? emzeğat anhumul ebsar, yoksa buradalarda gözümüzden mi kayboluyorlar? Yani saklanıyorlar mı, ya da biz mi göremiyoruz? İnne zalike le hakkun tahasumu ehlinnar. Elbet ateş ehlinin birbiriyle çekişmesi işte böylesine gerçek olacak, gerçekleşecek. Ki zaten Kur'an'ın birçok yerinde cehennemliklerin birbiriyle takışması, atışması, diyaloğu ya da aslında polemiği ele alınır ve buna yakın bir biçimde nakledilir. قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاهِدُ الْقَهَّارِ. Ey Peygamber! De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Mutlak otorite olan tek Allah'tan başka ilah yoktur. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَز۪يزُ الْغَفَّارِ. Göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi, mutlak yücelik, sonsuz bağış sahibi olan Allah. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظ۪يمٌ. Yine de ki, bu muazzam bir haberdir. Bu vahiy. Vahyin içerisindeki bu ayetler, bu sureler, bu kıssalar ve ahiretteki bu haberler gerçekten muazzam bir haberdir. Yani eğer bir manşetin arkasındaysanız, bir manşet okumak istiyorsanız bu manşeti okuyun. Bu muazzam bir haber. Şok haber. Entum anhu mu'ridun. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Yani Allah haber veriyor. Hem de sizi ilgilendiren bir haberi manşete çekiyor. Sizse gözünüzü kapayıp gerçeği görmezden geliyorsunuz. Ma kâne liye min ilmin bil mele'il a'la iz yahtasimun. De ki, insanın yaratılışını tartıştıkları zaman yüce toplulukta olup bitenler hakkında bir bilgiye ben sahip değilim. Yani burada yeni kıssaya, Adem ve İblis kıssasına sözü getirirken, yukarıdakine nasıl vakıf değilsem, cehennemliklerin kendi aralarındaki konuşmaya, ben meleklerle Allah arasında Adem yaratılırken ki tartışmaya da vakıf değildim. Dolayısıyla onu da Allah'tan alıp size aktardım. Bunu da vahiy olarak alıp size aktarıyorum. Cehennemliklerin tartışmasını da, Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin tartışmasını da ancak bir tek kaynaktan öğreniriz. Allah'tan. Burada وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Bakara suresinin 30. ayetiyle başlayan o süreç ele alınacak. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife, bir ardıl yaratacağım demişti. Melekler de demişlerdi ki, ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Oysa ki biz seni yüceltiyoruz, anıyoruz, zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Yani eğer buysa mesele, biz bunu yapıyoruz. İşte bu tartışma, meleklerin açtığı bu tartışmaya da ben şahit değildim. Ne olup ne bittiğini bilmedim. Surenin ana fikri hakta direnip Adem olmak ya da hatada direnip İblis olmak. Davud örneği hatayı itiraf idi. İblis örneği de hatada ısrar. Şimdi ona getirdi sözü Kur'an. اِنْ يُوْهَا اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ. Ne ki bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينَ. Hani o zaman Rabbin meleklere demişti ki, ben balçıktan görünen bir varlık, bir beşer yaratacağım. Topraktan yaratılmak, balçıktan yaratılmak, Kur'an'da çok farklı ifadelerle geçer. Min salsalin, min turabin, min hameyin mesnun, min salsalin kel fakhar gibi birçok formla gelir bu. Hem elementer kökenine insanın atıftır ki, insan elementer olarak topraktandır. Onun içinde toprakta kaç element varsa insan bedeninde de aynı sayıda element vardır. Hem biyolojik gelişimine atıftır. İnsan yiyip içtikleri ne olursa olsun, ister hayvansal gıdalar protein olsun, ister bitkisel gıdalar karbonhidratlar olsun, yine topraktandır. Yani biyolojik gelişimi de topraktandır, onun kaynağı da oradandır. Yine embriyolojik gelişimi, insanın anne karnındaki gelişimi de topraktandır. Yani annenin yediği besinlerdendir. Dolayısıyla ne tarafa bakarsanız bakalım, insan topraktan gelmiştir. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ي. İzleyin, ne zaman ki onu şekillendirir de kendisine ruhumdan üflersem, derhal yere kapanıp onun hizmetine amade olun. Tabii topraktandır da bu toprak hep var. Fakat Allah bir kez müdahaleyle yarattığı bu insan, bu toprak hep var olmasına rağmen tekrar tekrar neden tekrarlamıyor? Yani neden insan insandan doğuyor, insan insandan doğuyor? İlk olan bir kez daha neden olmuyor? İşte o ilk olanı ancak Allah'la açıklarsınız dercesine Allah'la nasıl açıklayacağımızın açılımını yapıyor bu yeni ayet. Ve diyor ki, izleyin, ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da kendisine ruhumdan üflersem, derhal yere kapanıp onun hizmetine amade olun. Fe takibiye içindir. Feqa'u'daki fe. Yani adeta insanın değerinin ve anlamının Allah'ın ona yüklediği değerle temsil edildiğini söylüyor. Yani rahmani nefesle oluştuğunu söylüyor. Bu Allah'tan bir cüz'ün insana verilmiş olması anlamına gelmiyor. Siz bir ateşe üflediğiniz zaman sizden ateşe bir şey geçmez. Fakat bu Allah'ın müdahalesiyle insanın yaratıldığı anlamına geliyor. Bu nefes iradeyi, aklı, nutku, konuşmayı, basireti, kalbi, sevgiyi temsil ediyor. Tesviye ise maddi insanı temsil ediyor. Ruh da manevi insanı temsil ediyor. Dolayısıyla insan maddi ve manevi alemin buluştuğu, birleştiği bir varlık olarak sunuluyor. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ. Bunun üzerine bütün melekler yere kapandılar. اِلَّا اِبْلِيسِ. İblis hariç. اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. O büyüklük tasladı ve hakkı inkar edenlerden oldu. İblis, umutsuz vaka anlamına gelir. Yani müblisin, umutsuzlar manasına kullanılır Kur'an'da da. Umutsuzluk insanı iblisleştirir. Burada bu söyleniyor. Küfür, buradaki küfür nankörlük anlamına gelir ki Taberi de bunu tercih etmiş. İblis Allah'ın varlığını inkar etmedi. Hemen aşağıda 80. ayette Allah'ın izzeti üzerine yemin edecektir. Ama nankörlük etti. Demek ki Allah'ın varlığını inkar edenler iblisten daha da fazla iblisleşen insan türüne giriyor. Kâle ya iblisu mâ mena'ake en tescude limâ halaktu biyedey. Allah ey iblis dedi. Ellerimle yarattığım beşerin önünde seni yere kapanmaktan, ona, onun emrine amade olmaktan alıkoyan şey nedir? Biyedeyye, iki elimle manasına gelir literal olarak, lafzen. Fakat burada simgesel bir anlamı var bunun. İnsanın şeref ve itibarına bir atıftır bu. İnsan Allah'ın şaheseridir. Yani başka şeyleri vesile kılarak değil, insanın insan vasfı olan ruhu bizzat ben müdahale ettim. Yani insanı insan kılan şey, insanı hayvandan ayıran şey can değil, ruhtur. Dolayısıyla orada ilahi müdahale gerçekleşmiştir. Onu söylüyor asıl. Estekberte em kunte minel alin. Başta bir hemze-i istifhamiye var. İlal kaidelerince estekberteydi aslında. Başkasına boyun eğmeyecek kadar kibirli misin? Yoksa kendini herkesten üstün görenlerden misin? Veyahut da herkesin üzerinde bir makama sahip olanlardan mısın? Ki İbn Arabi böyle bir mana vermiş el-aline. Adem'e secde etmekle emrolunan melekler yeryüzü melekleriydi diyen başka otoriteler de var. Razi gibi. Yani el-alin de denilen yüce göğün melekleri Adem'e secde ile emrolunan melekler değildi. Yani bu emrin dışındaydılar. Dolayısıyla iblise sen onların içinde değildin. Sen onlara ait değil, yere aitsin. Peki niye kendini onlardan sayıyorsun manasına da alan yorumcular olmuş. Buradaki secdeyi biz bununla da birlikte düşündüğümüzde eşyanın içindeki güçlerin, eşyanın içindeki ilahi emri alan alıcı gücün insanoğlunun emrine verilmesi. Yani sen insanoğlunun emrine, hizmetine amade ol denilmesi anlamına bir simge olduğunu, sembol olduğunu da söyleyebiliriz. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ İblis dedi ki ben ondan üstünüm. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Zira beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Burada ilkel materyalizm görüyoruz. Yine ilkel bir ırkçılık görüyoruz. İlk ırkçı şeytan. Çünkü dahli olmadığı bir şeyle övünüyor. Şöyle bir akıl yürütüyor. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Ateş topraktan üstündür, o zaman ben ondan üstünüm. Oysa yaratılışında kendisinin müdahalesi yoktu ki. Kişi kendisinin müdahalesi olmayan bir şeyle övünüyorsa ahmakça bir şey bu. Bir şeyle övünecekseniz kendi ellerinizle müdahil olduğunuz, yani hak ettiğiniz, çaba göstererek kazandığınız bir şeyle övünün. Onun için de Kur'an, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin en üstününüz Allah'a karşı sorumluluğunun en çok bilincinde olandır buyurur. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَج۪يمٌ Allah öyleyse çık git ve bu yüce makamdan dedi. Çık git, in. Yani buradaki çık makamdan çıkış. Çünkü sen aşağılandın. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ Ve unutma ki hesap gününe kadar lanetim senin üzerine olacaktır. قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ İblis Rabbim dedi, madem öyle bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Allah dedi ki, peki sen artık süre tanınanlardan birisin. اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Tabii ki sadece bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İblis bunun üzerine dedi ki, senin izzetine yemin olsun ki onların tümünü yoldan çıkaracağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Bunun tek istisnası onlar arasındaki imanını saf tutma çabasını desteklediğin kulların olacak. Vehimle, vesveseyle ayartacağım. Güçlü iradeliler hariç. Kâle fel hakku vel hakka ekul. Allah şöyle buyurdu. İşte gerçek budur ve ben de bu gerçeği söylüyorum. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Andolsun ki cehennemi senin gibilerle ve sana uyanların tümüyle dolduracağım. Kul ma es'alukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mutekellifin. Ey peygamber, sen de ki ben bu mesajı iletmemden dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ben kendisine zorla sorumluluk altına sokan biri de değilim. Yani tekellüf sahibi de değilim. İn huve illa zikrun lil alemin. Ne ki bu vahiy bütün alemler için sadece bir uyarıdır. Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'de hin. Ama onun verdiği haberin gerçek olduğunu bir zaman sonra nasıl olsa mutlaka öğreneceksiniz. Fakat iş işten geçmiş olacak. Hani وَلَا تَح۪ينَ مَنَاسْ diyordu ya girişte. Biz vahyin hakikatine iş işten geçmeden, pazarlıksız iman eden kimselerden kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ölünce ne olacaksın sorusunu kendimize soruyor. İblis gibi umutsuz bir vaka olmak yerine Adem gibi hatada ısrar etmeyip adam olacağız demek istiyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.